nastawienie od samego rana i tak piąta już minęła, tutaj trójka budzi. W Warszawie trochę wieje przed trójką na Myśliwieckiej, taki ogromny kasztanowiec, przed chwilą wyglądałem przez okno, tak wieje, że te kasztany spadają i bombardują podłoże, ale w ciągu dnia pogoda będzie się poprawiać i już nie będzie tak mocno wiać. Jak to będzie, dam znać Państwu na pewno za kilka minut. Tymczasem na takie pogodne myśli od rana jubilat, Morten Harket. Aha, tak, ten gość, wokalista, kończy dzisiaj 64 lata. No to Manhattan Skyline sobie zagrajmy. Trójka budzi, niezmiennie, jeszcze przez godzinę. Elżbieta Brzyska, Michał Żołądkowski. Dzień dobry. Myself say mother's leaving now, so we shake hands and cry. Now I must Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Gloria, Wilki, Trójka Budzi, 9 minut po piątej, kilka godzin i te ciemniejsze chmury oraz deszcz powinny już być za naszą wschodnią granicą. Większość dnia w Polsce dziś słoneczna, chwilami może jeszcze pokropić się jedynie na południu, czyli strategię parasolową warto wziąć pod uwagę na przykład w Krakowie. I proszę Państwa, cieplej się ubieramy dzisiaj od samego rana, czyli już teraz, jeżeli ktoś wychodzi na zewnątrz, maksymalnie w ciągu dnia 20-21 stopni, a nad morzem 18, a tak gorąco, jak było ostatnio Fernando Santoszowi w pogodzie, to jeszcze będzie, bo w weekend ponownie około 30. Make a wish and I count to three. push the button and my boy be happy. Sending signals is a dirty trick. Get my love in a digital package. wspomniałem kilka minut temu, Fernando Santos, ten na koniec ładnie podziękował, chociaż z drugiej strony, no co miał zrobić. Teraz ciekawe, Skorża, Nawałka, Probierz, Urban czy Papszun. Te nazwiska, te polskie, pojawiają się najczęściej, a może jednak Szewczenko. Wkrótce to też na pewno się okaże, a dzisiaj po szóstej takie podsumowanie komentarzy i tych polskich i zagranicznych po dymisji selekcjonera. Program rozgrywać będą od szóstej, fenomenalnie dryblując między tematami Piotr Firan i Radek Nałęcz. A jak wybieracie się na przykład państwo do Stanów, to też podpowiedzą, gdzie można spotkać Lionela Messiego. Tymczasem my muzycznie spotykamy się już z grupą Karma Koma. Trójka niezmiennie budzi 17,5 minuty po piątej. Nieważny jest świat, za dużo w nim łez. Zostanę przy tobie, nie pytam, czy chcesz. Kiedy światła dnia już gasną, chore myśli kłębią się. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Feel my face hit the floor, cold heart. watch me drown, pull me in, down, down, down. Pięć i pół minuty po piątej, trójka budzi, ciemno nadal. Trzeba się, proszę państwa, przyzwyczaić. Niedawno słońce wschodziło tuż po czwartej, a dzisiaj siedem minut po szóstej. Zajdzie o 18:55, czyli w czasie meczu naszych siatkarzy. Przecież dzisiaj właśnie półfinał Mistrzostw Europy, no i mecz ze Słowenią. Sport w trójce, no zdecydowanie mocnym punktem, to i w tym temacie będziecie oczywiście państwo na bieżąco. Tymczasem muzycznie Norwegia sprzedali na całym świecie ponad 50 milionów płyt, a ich lider, wokalista, kończy dzisiaj 64 lata. Morten Harket, to słychać Aha w trójce. Na dzień dobry, jeszcze raz. Moving down. 14 dzień września, dzień walki z wypaleniem zawodowym mamy dzisiaj, no to tym bardziej trzeba łapać wiatr w skrzydła, pozytywne nastawienie, dobrą energię i słuchać, jak Trójka budzi, stajemy nawet przed kogutami, no i działamy, byście Państwo tą dobrą energię od nas dostawali. Tak samo jak informujemy na bieżąco, Anna Zaleśna-Sewera już jest od dawna, podziwiam, jak sprawnie stuka na tej klawiaturze, a efekty jej pracy w serwisie Trójki już za 26 minut, bo tyle właśnie zostało do szóstej. To muzycznie jeszcze teraz, o super, dostawa słońca. Bardzo przyjemni. Trójka budzi. Zaczynamy wspólnie nowy dzień, czyli czwartek. To jest ładne. Warto się chwilę nad tym zastanowić, chwilę nad tym pomyśleć, że paradoksem współczesności jest to, że mamy coraz więcej zegarków, a coraz mniej czasu. No właśnie czas. 17 minut do 6. To za moment 2 plus 1, gdy grali dla nas Rolling Stones. Do tych czasów się przeniesiemy. A jak grają teraz, to państwo usłyszy się po 6. Panowie Firan i Nałęcz na pewno na dzień dobry zagrają ten najnowszy singiel Stonesów, który jest jednocześnie propozycją do listy Trójki. Jak się spodoba, proszę zagłosować na stronie Trójki. tyle, tyle nam przybyło potem dat. 13 kwietnia będzie już, już 15 rok. Od tego dnia, gdy grali dla nas Rolling Stones. Jak wygląda ten nasz świat, gdy 15 przeszło lat? Jak wygląda ten nasz świat? Rocket roll i jeszcze drzwi. Czy już więcej bluza w nim? Czy może więcej już bluza w normalni jesteśmy, nie przemakalni. Jesteśmy normalni, jesteśmy nie przemakalni. Trójką od rana, jak słuchać w doskonałym tempie, z tą nieprzemakalnością, to będzie się okazja sprawdzić dzisiaj tylko na południu. W ciągu dnia ma kropić w zasadzie tylko chwilami, na przykład w Krakowie. Kogo szukają w Poznaniu i kto jedzenie dostarcza w Lesznie? O tym między innymi opowiadać będą Piotr Firan i Radek Nałęcz. Po szóstej pora na Trójkę. O szóstej oczywiście serwis Trójki. I to taka pora, 9 minut do szóstej, że naturalnie po pobudzających działaniach my już dziękujemy i finiszujemy. Elżbieta Różycka, Michał Żołądkowski, a skoro naturalnie, no to jeszcze na przykład Wonky One.